makambo pepo njili ekiti na njili mikane kei mikane panzali bato aposto bayenango wana pete zete moto na moto azwi mokana na ye hebe patati patati patata oyo esengo mokane uti sheri damour ya bolingo keba azwi mikanda oba sika oyo moto na moto azwi mokana ne apasoli me mama apesi na mwana na ye ya kulutu mama oyo ya kulutu évidemment eba lokola ayebaka kotanga mwa malamu te apesi mwana na ye ya liboso papi takelaka mokanda tata na yo mwana abandi kotanga mokanda mi abaloli miso alobi likambo nini oyo keba kombo eza esusu ya mama te ya moto mosusu adrese mpe ya moto mosusu koma sheri wanga wa bolingo yamba ndote ya ngai euti na ngai wa yo sheri damour ma petite mon cœur je t'aime beaucoup plus que tout alobi makambo ndenge alobaka wana ndenge abondelaka mwana na moke tukutakatekotuketakatekatuu mama alobi na mwana kata mokanda katakatakata nalingi makambo asone ndenge bo oyoya nini susu bapanzani batiki mokanda etikali yango moko moto na moto na chambre na ye jeba hey! mama oyo mpe aleki azwi ya ye mokanda atala kuna nkombo ezali ya ye te alors ke moto oyo alobaka na ye te azali kaka ye moko me akamwaka atanisaka ntongo te keba alobi me c'est pas possible makambo nini azokoma nanga c'est pas possible koma eba eba eba eba hop apasoli mokanda ndambo ndambo abaki nganzi asiliki hoba pesa pesa pesa motema mikanda epanzani boka oh mama likambo ya envelope ebomi mboka ye babosani envelope oh mama envelope batisi butulu bandeko likambo ya kokamwa ye oh mama Why, my brother? Hallelujah. Why are you every time you forgot? Hallelujah.